अखिया के नी रखी रे कजरा बिंदिया करे सोरा हो अखिया के नी रखी रे कजरा बिंदिया करे सोरा हो बालिया के चुमे कन बलिया ठड़केला छतिया मोरा हो गलिया के चुमे कन बलिया त ढड़केला छतिया मोरा हो घन घोरा हो बलिया के चुमे कन बलिया धड़केला छतिया मोरा हो गलिया के चुमे कन बलिया धड़केला छतिया मोरा